राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 10 फरवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना मैं अभी पुस्तक आई है सभी देखा है ध्यान देर पढ़ो एक एक बढ़िया एक एक पांचवा लेख है पांचवा दो ही पृष्ठ एक बन है दो पृष्ठ परमात्मा प्राप्ति निश्चित प्राप्ति मेरा कुछ नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरा किसी कोई संबंध नहीं और भगवान मेरे चार बातें दो ही बात हुई मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरा कुछ नहीं है और मेरे किसी कोई संबंध नहीं है ये प्रकृति और भगवान हमारे हम प्रकृति हैं मुझे कोई ना नहीं है हम प्रकृति हैं प्रकृति हमारी नहीं हम प्रकृति नहीं हम ये सोचिए सुनाश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुग्राशी चेतन अमल सहज सुग्राशी भगवान हमारे हम भगवान के हैं दूसरी चीजें सब मिलती है बिछुट जाती है दो ही बातें याद रखो एक चीज मिलती है बिछड़ती है मिलती है बिछुड़ती है मिलती है वो अपनी नहीं होती जो मिलती है बिछुट जाती है वो हमारी नहीं होती शरीर जितना मिला है सब छुट जाए सब छूटेगा सभी तो सही अपराधी है एकदम पक्की बात है तो मिलती है बिछड़ जाती वो हमारी नहीं होती। ये प्रश्न है महाराज जी कि भगवत प्राप्ति तत्काल होती है हाँ। तो करना कुछ है नहीं हाँ। तो फिर भगवत प्राप्ति हो गई कि नहीं हुई क्या क्या करें उसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब भाव ये कि हो गई नहीं हुई। देखो भाई सूर्य उदय होता है तो कहते हैं बैटरी लाओ क्या देखेंगे सूर्य उदय हो जाए उसके बाद बैटरी भी देखना पड़ता है सूर्य उदय हो गया नहीं हुआ बैटरी भी देखना पड़ता है बैटरी भोजन कर रहे तो भोजन किया कि नहीं किया पैसे मिला जल पिया तो पिया कि नहीं पिया टमाटर लगा हुआ मटर लगा हुआ ये ऐसी लाए है जो लग जाती है तो लग ही जाती है सब प्रकार ही होता है जीवन में फर्क पड़ जाता है कुछ नहीं चाहिए हमारे कुछ नहीं हमारा कुछ नहीं हमारे कुछ नहीं चाहिए सदा के लिए चाह गई चिंता मिटी मन का बेपरवाह जिसके कष्ट नहीं चाहिए सो सहन पति सह पूर्ण हो जाता है। जब तक कोई भी सहना है तब तक प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्ति होने पर सहना शब्द बन जाती है। बात तो ये पहचान यही है, कोई सहना किसी में कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से कोई संबंध नहीं है। तीन बात प्रकृति है, चौथी बात भगवान ही, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा संबंध किसी के साथ नहीं है। ये तीनों प्रकृति है, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, एकदम साफ साफ दिख साफ संदेह नहीं था। बात है, आप ध्यान पूर्वक पढ़ो तो बहुत अच्छे लगेगा। चांद उठे से मैंने कहा ये बढ़िया चबो, बढ़िया बढ़िया चापी है, फिर कहना है बढ़िया साहब, कोई दस बार रुपया ले दिया बढ़िया साहब, एक एक लिए भैया, एक एक बेसुई तत्काल परमात्मा प्राप्ति होती है। करना कुछ नहीं, करने में संसार है, न करने में परमात्मा है, करने में संसार करने परमात्मा है, कुछ भी नहीं करे तो आपकी स्थिति परमात्मा में ही है, सबकी स्थिति परमात्मा में है, जो कुछ करने करिए। चार बात बताइए, एक तो परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, एक समर्थ है, सब एक योग्यता है और एक अधिकारी है। चार बात है, सब स्वतंत्र है, सब समर्थ है, सब योग्य है, सब अधिकारी, मात्र प्राणी जिसमें मनुष्य मात्र, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सबके लिए भूमिका भी ली थी, बहुत बढ़िया है। इस पुस्तक को बार बार पढ़ो आप, और धीरे धीरे पढ़ करके मन में जमा लो, पूर्ण हो जाए, एकदम पूर्ण हो जाएंगे, कोई कमी रहेगी नहीं, एकदम पूर्ण हो जाएगा। ये पांच बातें बताई, दो प्रश्न है, दो प्रश्न, एक पन्ना है, छठे पांच पन्ना, पांच प्रश्न है, पांच प्रश्न, ढाई पन्ना, सबसे छोटा है एक, वो पांच एक एक पन्ने का निश्चित कल्याण करने वाला निश्चित, कहीं ना कोई बढ़िया रहे, कहीं ना कोई बढ़िया रहे, कहीं ना कोई, मैं कहूँ बीस है, बीस ही बढ़िया है, कोई ने अन्न को हला लिया, प्रकृति अलग अलग है, बीस ही बढ़िया है, बीस ही विश्व, बीस ही विश्व, बीस बाता एक बात बहन कहा है जाद चंदम सुना जाए, राम नाम लीजिए, विषा बात एक बात बहुत पुकारे जाता, जन्म सुना जाओ, राम नाम लीजिए, क्या बात है, आपके हृदय में स्थान आपके हृदय में स्थान चाहता हूँ, कैसे मिले, आपके हृदय में स्थान चाहता हूँ, हमारे हम देखे पास वाला देखते हैं, बहुत बढ़िया पुस्तक है, आप पढ़ कर देखो किसे कौन सा पढ़ना है, किसी कौन सा पढ़ना है, अंत में तू ही तू, तू ही तू। हमें तो पांचवा छठा ग्यारहवा तीन लोग बढ़िया है, पांचवा छठा ग्यारहवा किसी को कोई, किसी को कोई, किसी को कोई, ईसवी बीसवी सो है। अब कौन सा समयगा, कौन सा पहला चौदह पंद्रह, पहला चौदहवा पंद्रहवा बारहवा। मन लगा रहा पढ़ो, पहला लेख है सबसे बढ़िया, देहाभिमान बिल्कुल नहीं, सब साधुओं के लिए, भक्ति का हो, ज्ञान का मार्ग हो, योग का मार्ग हो, कोई मार्ग, सब बढ़िया है। आपने शब्द देखा नहीं, शब्द देखा नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। बोलो क्या सुना मैं बताओ, प्रकृति की चीज मात्र संयोग और वियोग, संयोग वियोग, संयोग और वियोग, संयोग वियोग जो अपनी नहीं है, और पहले ही अमन है और वियोग होता ही नहीं, वो अपना पहले से ही है, वियोग होता ही नहीं है, वो परमात्मा है, एक परमात्मा है मेरे, मानव मात्र का कल्याण, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सब गलत है। सामग्री तो हमारे को बहुत सब बोलनी, आप लोग तत्पर से लग जाओ, आपको जो बढ़िया लगे विष्णु लिखा में जो बढ़िया लगे, एक ने कहा 1908 मेरे तो गिर को बहुत दूसरा कोई किसी को चले गए रुचि नाम विचित्रदल जाम नाना पद दृष्णाम नाम को गम्य स्तम सिपहेशम नाम नदी है कहीं जाओ ठेडी भी होते होते समुद्र में जाती है, सब साधन भगवान मिल जाते हैं। रुचि नाम विचित्र रुचि जान जा रही है, किसो कोई मार्ग अच्छा है, घर कोई कोई मार्ग अच्छा है, सब मर अच्छे हैं, सब मर यानी कहीं पड़े हैं तो बताया ही अच्छा, विचार कर देखो तो विष्णु अच्छे, सामग्री बहुत बढ़िया मिली है, कोई बात सामग्री रसोई तो बढ़िया है, भूख है, भूख भूख सही है, माल बहुत बढ़िया, भोग की कमी है, वर्णन में चेजर से जो भूख बिना भी असल है, थोड़ी में भूख सब है, दो भूख मत सब भूख में दोष, एक संग्रह एक भोग, संग्रह करना भोग दो बीमारी है सबके, ये बीमारी छोड़ दो ठीक हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा, हो गया ईश्वरीय प्रसन्नता नाम त्याग नाम व्यवसाय संभाली सब है दूसरा करेगा। चार श्लोक है, इकतालीस बाय तैयारी चौवालीस जो शायद मुझे नहीं गए मानना, और यहाँ जो शायद मुझे स्वाद होने में दिए थे चार श्लोक। सच्चे हृदय से लग जाओ बस हो जाएगा समझ से। जो लेख बढ़िया लगे उठने लग जाओ। मैं तो कहता ना उपाय दूसरा न कोई, पहले मैंने पांच हजार में एक भगवान है, तीन भगत है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, किसी से मेरा संबंध नहीं है, भगवान मेरे निश्चित कल्याण है, निश्चित एकदम सामग्री बहुत बढ़िया मिली है, आप तैयार हो जाओ और भूख लग जाएगी लोगों को, लोगों को भूख लग जाएगी। आपने ताले की चाबी बताई है, इसमें ताले की चाबी बताई है, सभी लेख में सार एक ही बात है, क्या पराश्रय का त्याग और परिश्रम का त्याग, अच्छा ये चाबी है सारे लेखों में प्राय एक बात, पराश्रय और परिश्रम मेरे पार, भगवान आश्रय विश्राम ये चाबी है सारे आश्रय, पराश्रय नहीं हो भगवान का आश्रय और परिश्रम से विश्राम, दो बात छोड़ दो, दो बात पराश्रय और परिश्रम छोड़ दो और भगवान आश्रय और विश्राम, सब काम हो जाएगा। पुस्तक पढ़ो स्पष्ट हो जाए, भगवान की कृपा है। राम मया सतगुरु दया साधु संग जब होए तो प्राणी जाने कसो रे अवश्य विश्राम बढ़ी साधु संग हुए, राम मया सदगुरु दया साधु संग जब हुए, सत्संग से बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। सठ सुधरे सत्संगति पाई, पर्श पर्श को दादर हुए, पर्श में लगते हैं लो संत कंचन हो जाए, सुना हो जाए, नाना विद्वान राज नाम धराई, जाके सुगंध लगे चंदन की, चंदन होते बारंदाई, जय स्वरूप सत्संग जहाज नौका बनने समझाई, अंत में कहा और त्रिने का सुंदर गाड़ी राम दुआई, सुंदर गाड़ी राम दुआई और उपाय नहीं तिरने का सत्संग। ये पुस्तक देव पुस्तक सब काम हो जाएगा, सच्चे हृदय से लग जाओ। मैं तो कहते उपाय दूसरों को और मिलने बिछड़ती है, मिलती है बिछड़ू अपनी नहीं होती, जो मिलती है बिछड़ती है, मैं बोली अपनी जीवन शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, जन्म लियो जन मरण ही पर सी मातरी संग नगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो मन के तरा बिना भजन नहीं छूटे रे। आवाज जीवन जमरा दे कर साले क्रोध कर कर कूटे रे, जीवन जाय नरक में छोड़ दे कीड़ा का गला छूटे रे, भटक लो जीव भजन में न भाई, भगवान के इतने बिना एक भगवान सुनो बस मिलता है विशुद्धता अपने नहीं जो मिला हुआ पहले से विशुद्ध है नहीं वो अपना भगवान पहले से मिले हुए हैं सर्वश्रेष्ठम संदिष्ट सब हृदय में विराजमान है ईश्वर सर्वभूता हृदय से सब हृदय में कभी नहीं नरक में जाओ तो भगवान का हृदय में स्वर्ग में जाओ तो भगवान चौरासी लाक्षणी में जाओ तो भगवान साथ में भगवान से सो कोई है नहीं उमा राम सब ही तो जग माही गुरु पितो मातो बंद प्रभु नाही उमा राम सब ही तो जग माही गुरु पितो मातो बंद प्रभु नाही भगवान के समान कोई नहीं बस न तो कितना ही चतुर हो कितना ही दास है पर बिना पृथ्वी के पृथ्वी पर अपने कंधे पर खेल बने से कोई भगवान का आश्रय सब के लिए खुला पाप ही हो पाप दुख हो सब के लिए।